رب العالمین چې هغه پروردگار دې چاره د مخلوقات او د پاتې عالم دې باقی د الله تبارک وتعالى لره دې دونه مان ته ګره ذات د تعالی حضرت موسی علی السلام نه دې لیدلې که ذات د باری دې لیدلې نو بیا به ویل چې رب دې اړینه خدای ځان دا ته دې لیدل ته ګورم نه څه وتا جواب شه دې هغه دې یا موسی موسی علیہ السلام انه بتاکی سر شاندار ان الله ز الله حقدار بندګه الله دی طرف आवाज راځي العزیز حضور ورن په دشمنانو باندې الحکیم حکمت والا ز الله برای راز خبر دی نس کې ملائکه وشتا موسی علیہ السلام ته کلیم الله ویل کی تاریخ خبرې بغیر د واسطه دي چانه د موسی علیہ السلام نه الله تبارک وتعالى د غوونه ذریعہ د پال حضرت موسی علیہ السلام کا نو دیونه تکم شان حاصل ده خبره تاسو بیا چې دیونه په څومره لوی عظمت او شان حاصل یانه که کتاب قرآن زکنه تا ته کم شان حاصلې یک سوچ کو ورته وکړه او بیا ورته سوي موسی علیہ السلام ته چې نبوتو پیغمبري می درکا فرعون پسې ځا معجزه والا وعلق عصا تا او ګرځا دا هم صاحب بلا ان کا میدان موسیٰ علیہ السلام ہم ساو گردولا فلما راہا کلچود دا موسیٰ علیہ السلام دا ہم سا تحفظو چدے منڈے والے و حرکتی کرو فعنہا جان من گویا دا ہم سا یہ وڑی کے مار چمچمار دے چمچمار وڑی کے مار دے گریاد ساتھ ہے پا منڈا کے پتیزوالی کے پشاند نری مار رہا نرے مار تیزی کا غٹ مار تیزی غٹ مار خبرو سے اغتلا منڈا والے شی نرے مار ضروری ہے بدا سیز جو خدای برحم ہوگی لیا بلا دا گوره وڑا ندا خو پا سرعاتا و پا تیزوالی که دا پشاند چاره دا وڑو کی مار دا لکه سنگ چه نره مار مند تیز وحی نگو چه دا دینا دیرا خاطا دا گا جوڑا شو اجزا جوڑا شو وحی خو پا سرعاتا و سکی پا آغا تیزوالی که پشاند نره مار دا پا دی کوئی شو چر ترازی صحبان و مبین لوی اجزا دل تراغ جان نره مار اس پس چل گئے توای چې حرکت په شان نه لري مارو او جوسکه سیوا سودا سمجه سما لوی بلا وقا در نهیر نشي فلما راها کله چولی د موسی علی السلام دا همسا ته تا زو چې دی حرکت کو یعنی منډي وهلی ک انها گویا دا همسا جانن یو وړو کې مار چمچمارو منډي وهون کې دی والله وګر دې د موسی علی السلام مدبرن دا سه حال کې چې شا کوون کې او ولن يعقب واپس را نغلو موسی علی السلام په مخه لاړو دا یره تبعیدا خوف طبعی اغان بیاو تا هم راضی پدی کوئی گئی کنا سو زر دا مسئلہ تیر شیده خفکی گئی پی ما منورتو یا موسیٰ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقف میرے گا داستا دی رول دو پارخو ندا دی بان اخبت فرعون یا رہے لارشا دی خلین ایرون جسا دی خلین ایرون جسا پدی کوئی یو ظلمان یو تنی جازرا کرو دریشنی می تو ظالم مرتا جزال می مرتا ناغماتی ورش از مرید خلین ایرون الیک تاسو کوم چه را نیسه مار د خپل نارانی سره بل ځای نه را نیسه مولا سره خو یری یو ځای یو زناور غوند ته مار راغی ډیر خطرناک مار او ما دا سینو لیدل نو زره له مور پسې بس دا سره له ما چې ما هغه صرف ته تصور کاوه اجازه مو دا شه دا سی سار شفا چې دا سی سار څو زور څه کدا سي ناشته نو دا لاس دا سي کته کوم کته کوم چې مار ته نږدې شي کا زر لاس ورو هغه غریب ناس امند نه روز آتو یہ راٹھیں گی کہ آنے کو ہولی راٹھیں گی تور مار دے مات ہوئے گی نکیا دا سی کم بیا لا سکا نا سا پا مار دا میں زہا یارا زر زنو جی زمار ہو رہے پا مار یا خدا دے بک زنگ رکھا سا حال تا غطر تا آواز ہو بچے راش واتو تنا بے مار بے ازوار ہونکا اس ما تا غفل استاز بے ہوئی خدای تا ہو گورا مچے تم ملاس تا کو دوست دلے مچے تا لاسنے ایتا قید جازو غلی در کم ایزا میرا کز ہماری پیسے ڈھون جائے تو دلتا یا موسیٰ لا تخف میں رہے گا داستا دی ارول دپار نبی تبا پی فرعون یا رہے پر تو خوبا داغستا کی انی لا خوابو پی شک نہیں رہی گی لدیا بنی زما المرسلون علی گلشی پیغمبران اگر سر یا رہنی دا واخلا دشمن پسیزا اور الا من دی آسان مانا در تکم الا من مانا صدا ولا من اور دارنگی نہیں رہی گی حق کسان الا پا مانا دلا سرقا بس اسے اعتراض نشتا استثناء منقطع دا استثناء متصل دا مزی یغی پسی آسان ترجمہ در تکم ولا من اور دارنگی نیری گی حق کسان ظلما چی ظلمی کڑی دے لیکن سم بدل حسنا بے اکل لنی کی بعد سوین پس دا شرکنا برا اول کی خودی سو بے اول مشرکان کفر کو یک دم ایمان راڑ نیک آمال ہے تو اس دیوانی میرے نشتا تو حالت دا کفر کی یرشتا په حالت د شرک يرشتا لیکن چې د کفر او د شرک نه دی توبه وستلا ایمان راړو عمل صالح او الله وي دغه کسانو باندې يره نشتا په پښتو وایي چې دیت استثناء منقطع او بعد سوین پس شرک نه الا من لیکن هغه کسان ظلم چې ظلم کړي د ابتداء ثم بدل حسنا بیا اوکلل نیکی یعنی ایمان راوللو توبه وستلا بعد سوین پس چانا د دې شرک نه نو دا کسانو نه يريږي فإني غفور رحيم زبخون کے مہربانم کفر کړه دې شرک کړه دې توبه وستلا يره په دې نشتا مؤمنان دي مخلصان دي وعد فل يدك دنك تلاش بل في جيبي کا غريوان خپلتا تخرج قوه زيد لاس بيضاء تكسبين من غير سوين بغیر د چانا د عيبنا اس عيب په پد باندې برس بني بل بيماري بني وي فی تیس آیات دا مجموعہ دا هغه نو معجزات ندی چې تاسو درکول شي یعنی دا دوا هغه نور معجزات ور سره کوي نه معجزات شو واقلا دا او لا شیلا فرعون فرعون او قومه قوم فرعون دا انهم كانوا قوما فاسقين فتاکی سر دوی دی قوم نافرمانا فلما جاءتهم کل چرال دوی دا آیاتنا معجزات زمون خدا سے معجزات موسے اتن چپو ور کون کیو قالو نو دی فرعون اور دارنگے ددا قوم ہا دا سحر مبین دا کو جادو کا گور دی تے جادو وی دا کار جادو دے تے جادو گوری من بتا پس جادو گران لو وجحدو بها انکار کلو دی دی معجزات نا واستيقنتها اور حال دا دی چی یقین کڑو پدی معجزات او انفسهم زمنو دوی زمن کو تا پتہ چ دا جادو نہ دے دا معجزہ دا کو بس عنادن انکار کولو ظلمان دو وجه چانا دو ظلم و دو وجه چانا دا عنادنا و علوا دو وجه تکبرنا دا عناد و دو تکبر دو وجه دوی دو دی موجزات ان انکارو کو فانظر بورا کئی فکان سنگ و عاقبت المفسدین انجام دو مفسدانو دا مشرکانو بیا انجام سو دا غی انجام دو گو اللہ علیہ وسلم اللہ علم دے پمانا دو دی کلماتو تلک آیات القرآن دا آیتون دا قرآن و کتاب مبین او آیتون دا کتاب دی چغل جدا کون کرے دا حق و دا باطل خدن ہدایت کون کرے دا قرآن عظیم مقصد دا مسلمانانو و بشرا او خوشخبری ور کون کرے دا جنت تلیل مؤمنین مؤمنانو تا هم اللذین دا مؤمنان حق کسان دی یقیمون صلاة چپا بندے سر منزل کے عبادات بدنی ادا کئی و یؤتون الزکاة ور کوی زکات عبادات مالی ادا کئی وهم بالآخرت او دوی خاص با آخرت هم یوقنون یقین کون کی بھی کہ سنگا احوال دا غی دی ان اللذین آتا اکرا کسان لا یؤمنون بالآخرتی چی دا غی یقین نشتا پا آخرت زینا لهم خیست کری دی مندوی دا آمالهم اغا آمال بد آمال دوی فهم یا مہون ندوی پائی کی گرد ورد دی اولائک اللذین دا کسان دی لهم سول عذاب چی دوی دا پارا ناکار عذاب دی پا دنیا کی وفی الآخرتی وهم فی الآخرتی دوی پا آخرت کی هم الاخسرون هم تباہکار او زیانکار دی وَإِنَّكَ فَتَحْكِي سَرَتَا تَلَتُ لَقَ الْقُرْآنِ خَا مُحَادَرْ قُلِشِ قُرْآنِ مِن لَدُن دَ طرف دَ حَقَ ذَاتْنَا حَكِيمٍ چِ حِكْمَتُن وَالَا عَلِيمُ وَرَ عَلِمْ دِ اس قال موسیٰ لِ اَهْلِهِ یا تاو چوی موسیٰ علیہ السلام فَلَا حَلْ تَهِنِّي آنَا سُنَارَا مَا اُلِدَ لُقُو سعادی کم منها زرد جرارم تاستا منها دیورنا بی خبرن حال دلاری او آتی کم یا برارم تاستا بی شہابی نیس کرتا خبسن بلی دن کی لعلکم توسترون دید پاری چی تاسو تودش ہے فلما جا آہا کل چراغ دیور تنو دی آواز اکلی خدتا ان بورکا پتا کی سرشان دارے بورکا چے برکات والد من حاغا کس فن ناری چی پتلک دور کدی یعنی موسیٰ علیہ السلام ومن او هغه ملائکی حولها چې کیر چا پیر دې دوینه دا الله دې طرف ناول تحیید موسی علیہ السلام ته او سبحان الله پاک دا الله لرا رب العالمین حق الله چې غرب د عالمین دې قالون کې دې مخلوقات دې یا موسی موسی علیہ السلام انه پتا کی سر شاندار ان الله ز الله العزیز الضرور الحکیم حکمت والا والقی اسوا کو قرضا هم صاحب بلا فلم ما را کل چوری دې موسی علیہ السلام انسا تحتزو چه منڈی و حلی کاننها جانن چه گویا دای اوڑ کے مار دے واللہ مدبرا اگر زیدلو شاکون کے ولم یعاقب واپس رانلو یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام لا تخف میں اریگا انی لا خافو بیشک نی اریگی لدی یا پر زمان باندے المرسلون پیغمبران الا من ظلم اور دارنگی نی اریگی لگتاس تمہارا ترجمہ اکڑا آخا کسان چه ظلمی کڑے دے کفر شرک گناہون سرا ثم بدل حسنا بی ایکڑی بی نیکی ایمان روڑی بی بعد سوین پس شرکنا دا کسانو نیری فینی غفور رحیم زبقن کے اور مہربان ہیں اور یا نیری کیا کسان چاوری ظلم کڑے دے رست بی ایمان روڑی بی وادخل يدك ودنك لاس فل في جيبك غريوان فلت تخرج روزي بازا اسمي من غير سوين بغير دعيب نفي تسي آيات داسري دا حقا موجزات تي سرد آغا نغو موجزاتنا الى فرعونا چه در کرشي تا تا خدير با الى فرعون تلي کرشي فرعون تا دي موجزات سرد وقومي قوم نضيت انهم كانوا قوما فاسقين فتا تي سرد آغا قوم نافرمان لفلما جاعت هم کل چرا لدويتا آیاتنا موجزات زمان مبصرة تنفور کون کی قالوا نوی دوی حاضا صفر مبین دا جادو کارا دے و جحدو بیا انکار اکلو دوی دوی موجزاتنا و استقنطا یقین کلو فدیبان انفسهم زمان دوی دوی خبری جدا دا اللہ دو طرف نبی کچھ دا انکار اکو ظلمن دا عناد دو جی و عدو و دو تکفر دو جنا فانظرو برا کئی فکان سنگ و عاقبت المفسدین انجام دا فساد کون کو الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين ذي مواقع ده حضرت سليمان عليه الصلاة والسلام تفصيلا بيانيه ورن تاسد مرغيلو کی پدی صورت کی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا حضرت سلیمان علیہ السلام لوط علیہ السلام و صالح علیہ السلام و دا غید قومونو واقعات تفصیلا بیانیگی زیم واقعہ دا حضرت داود علیہ السلام و دا حضرت سلیمان علیہ السلام دا یعنی حقیقت کی دا سلیمان علیہ السلام واقع بیانیگی دیتا اللہ تبارک و تعالی نبوت سرسرا پیغمبر سرسرا نورم دیر انعامات اور دیر احسانات اللہ دوی سرکلو دا مقدمات فیصلی لیکن دی بارکی مخ کی تفصیل بیان شئو حضرت داود علیہ السلام یو فیصلہ اکڑا سلیمان علیہ السلام ان فیصلہ کریو آقدر تیاد دی د دین علاوه د حضرت سلیمان علیه السلام بعد د مرغانو او دا چرن حیواناتو حشرات الارض د دې په وینا د دې په شب باندې په دلو الله تعالی دا انعام دوی سره کړو لاله دا جنات اور پیریان دا الله تعالی د تابع ګرځول د دې مسخر کړو هغه په دې د پارس کارونه کول مخیم بیان شوی دی بیا پا مراشی سخ سخ دارنا بے پی کول ملغلر وغیرہ دا سمندرون نارا اسفل اولول دی گناہ داغی مناسب تاریج دا حضر و پشان دی دا جونون نور کارون بہن دوی کول او دی دا اللہ تبارک و تعالی پا حکم باندی دا سلیمان علیہ السلام دا یو عمر خلاف ورزی نشکو کولی مخی دا تفسیرن بیان شوی دی او حضرت داود علیہ السلام سر اللہ دا احسان کرو چی دا اس پنے ورطا دا مون پشاندہ سے نرمکڑو آپ بوتو باندی چی کم طرف تا اڑو لا بتاوی دلا گرمورو تا ضرورت نو او چی کنا بدوی ذکر دا باری تعالیٰ کو نو دمرا خوشوازو مخی مسئلہ بیان شوی دا چی مارغانو بم ورسر تسبیحات شروع کرو غرونو بم ورسر تسبیحات شروع دا آغا فضائل دی چا اللہ تبارک و تعالی چاہتا و اکڑو دی پلار و زویتا او دین علاوہ بادشاہی اللہ تعالی دوارو طور کرو انبیاء کرامو کی دوی دا دا منقبت اور فضیلت حاصلو دا غد دنیا دا بادشاہی داغی بیان حضرت سلیمان علیہ السلام اور داود علیہ السلام او داغی دا شکریہ دا کئی ایو دا بیان کی زیم اہم مسئلہ دادا دے وراثت دا انبیاء ہو چی انبیاء کرام کرے دے دنیا نزید دے نرسو کم شے پاتشی ندی کی وراثت نجاری کی گی عام مسئلہ تاستا معلوم دا چې کوم سړی وفات شي او د دنه سم منقول یا غیر منقول مال پاتې شي د وارثان شته شریعت دا غي حصص مقرر کړی دي هغه سي تقسیم کیږي لیکن انبیاء کرامو نه چې کوم مال پاتې وي هغه کې وراثت نه جاری کیږي یعنی د دوی اولاد دا هغه حصص نشي ورکولې چې کومه حصے د نورو کسانو د مړو اولاد ته ورکول شي حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چمن جماعت انبیاء کرام چیو لا نرسو ولا نورسو ند بل چانا منگ میراس اڑو او نزمون میراس اڑو لیشی وما ترکناہو فو صدقہ کم شئی چمن پریخو دو دا صدقہ دا دا خیرات تے بیت المال تزی دور مد باندے غصر شکی گی معلوم شو دا خبرات چید انبیاء کرامو مال کی وراثت جاری کی گنا دا حقیقت کے روافظ سر زمون مسئلہ دا روافظ وئی کہ حضرت شیخین ہو یعنی صدیق اکبر و حضرت عمر دی ظلم کرو دا فدق یا دا خیبر چکمی علاقی بھی حقی وارثانو تنیو ورکڑی حضرت فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلے ترون دی دا دی بھی بنیاد لگیا دی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث موجود دی چ نبی علیہ السلام وی زمون نه سپادشی نه پدی کې وراثت جاری کیږي نه بلکې دا ته تمام امت ته پاره یو صدقه ده یو خیرات ده او بل ته تاسو ګوره العلماء ورثه الانبیاء نبی علیہ السلام فرمایي دا عالمان څنګه چې دي دا وارثان د انبیاء کرامو دي وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما انبیاء کرامو په وراثت کې دیتا مال و دولت نه دی پرې خې دراهم د نانیر نه دی چې کني دا علما وارثان د انبیاء دي نو هغه دراهم د نانیر مالونه او دولتونه دیتا پاتې کیږي ولکن ورث العلم انبیاء کرامو د ځان نرسو علما ته کوم لوی برخه پرې خې دا علم پرې خې نو هر کله چې دا علم وراثت د انبیاء کرامو دی نبیا فضیلت دا کسانو بیانی پیغمبر علیہ السلام چاچی دا علم کو علم ازدکو علم واغست دلوی ابرقا لوی حصا واغست حدیث کی تفصیلا را دا چی انبیاء کرام دا زان نرست و وراثت کی روپے دولتنا مکانات و دا سزن نبی جو دوی دی آیت باندی استدلال کی و ورث سلیمان و داود گورا دل دا وراثت میں مراد وراثت مالی دے حضرت سلیمان علیہ السلام مال کے وارث دخل پار دے لار پیغمبر دے دیم پیغمبر دے معلوم اچھوا چھے دا پیغمبر مال کی وراثت جاری کی غرضی پا خطا باندے اور لگے ہو پا سفر باندے سانڈاخی جائی داتا اس دخل مالو بی بنیاد لگیا دی دا معنی قطعا ندا چھے دی کما معنی دلتا او بیا وراثت مالی ثابت دے تاسو معلوم را ده حضرت داوود علیه السلام نور لزامن دي سمرا زامن دي نو باغ نور لز زامنو کې به صرف او صرف تفسیر د سليمان علیه السلام کې یو لیکي دا خو چې وفات شي د ټول زامنو دلونو یو شان حصہ نه کړ دا دلونو حصہ دا د زامنو حصہ دا چې د زامنو کوم حصہ دی هغه څلور دی او ته پنځه دي دا غي حصو کې بیا فرق نه چې یو زوی ته سمرا ملاويږي بل تاغه سره ملاويږي یو لور ته سمرا ملاويږي بل ته ملاويږي ځان له فرایض دي زان لمسائل لی نبی آدھا داود علیہ السلام نل الزامنو کی بیعواز تفسیر دو سلیمان علیہ السلام علیہ کی بیعواز دادت دا آمال نل سوارو باندی یوشان تفسیم دو معلوم اشوا چی تفسیر دو سلیمان علیہ السلام دلتا شوی دے نو مراد دے وراثت نا غی وراثت مالی ندے دا وراثت پا علم و نبوت کی دے چی اللہ تبارک و تعالی دا داود علیہ السلام پا اولاد کی دا پیغمبر اتاج دو سلیمان علیہ السلام پا سریخ دے غرض مداری چې روافظ ګوره دلته ځان کله کوي دا شیعگان واسطه به عمر سره راځي یاد وساته مراد دلته وراثت نه وراثت علمی دی وراثت د نبوت دی د وارثه معنا دلته نائب والی دی چې حضرت سلیمان علیه السلام نائب د خپل پلار شه پلار ته نبوت ملاو اور د تم نبوت ملا دی کړه هغه تلس نور څه شو هغه کم طرف ته لاړه د هغې حصه چایې وله نو یو پکې دا مسله بیانېږي او بیا حضرت سلیمان علیہ السلام باندې چې الله تعالی کوم خصوصی انعامات کړی دي دا غي تذکرہ کوي چې اخر کو تاسو تخپل فطرا چې الله تبارک وتعالى ما سره دا احسان کړی دی د مرغانو په خبرو پوهیږي د حیوانات په خبرو به پوهیږي دا سړیدونکو حیوانات څومره چي دي حشرات نه دي دا واړو واړو سيزونه چې کوم په دې سمکه کوسي سمکه تمیز دي جو کوي دا غي په هغه وینا باندې پوهیږي لکه مخ خپل واقعا د میګر روانه د میګې سو یو سليمان عليه السلام ورپسوي او الله تبارک وتعالى مالا یعنی علم ورکو را کړل په خبره د چابان مارغانو مارغانو خبره وکولي علامه قرطبي رحمۃ اللہ علیہ بیا تفصیل سره بیان کړي تفسیر قرطبی وګوره دې مرغه داوی دې مرغه داوی د دې مطلب داو د دې مطلب داو سليمان عليه السلام په دې باندې کوي یو دا مسله بیانې چې الله تعالی په دې سيزونه حضرت سليمان عليه السلام ته علم ورکړ مکه د حضور واقع را روانه ده ملا چرګ چې ورته ویل کېږي چې چلو چې چرته تلو غولې تلو اجازه ته ویلو نو ابیا سليمان عليه السلام سویل اور یو واقعہ دے چا بیانائی دے میگی بیان سلیمان علیہ السلام لاو لخکر حق اخبال تخبہ مناس دے پلکونو کرسائی پہ لگی دلی دی دیوان انسانان پہ آئیوان مناس دے مارغان پہ رفاس و نصیبی پہ ہوا کی دی یو انداز پر روان دے حضرت سلیمان علیہ السلام تائیف یا شام کی و علاقہ دا بنا بر اختلاف روایات علتا میگتونو در دے میگو کورو وادی و لوے کلو دے دی دې چې کوم رئیس دې سردار دې ملک او مشر دې هغه دې میګو سره خطاب کوي چې میګو خپل خپل زړه ته دن نشي اته حضرت سليمان عليه السلام او دا غلخ کر تاسو دل کی او دایي بخيال ګوره دا میګې لګیا دې هغه نور ته او دا هوا لګیرا دا خبره حضرت سليمان عليه السلام تخ په هوا باندې روان دي کافي اوچت ته هوا دا خبر او رسول حکومت شاہ تختیرات کا کس نو حضرت سلیمان علیہ السلام دی میگی تا دا خبر کئی چی کم از کم تا دی خپل رعیت تا دی خپل امت دل قوم تا دا خبر کولا نزخو پا ہوا باندے روانون پا ہوا باندے دا تختللو اولان دی میگی پس مکہ دا گرزی دلو او دا دلی دلو خبر پکلی چاہتا ملانا نزخو بر روان سوچ دا سوچ دی سیدون تا اللہ تعالی عقل ذہن ورکڑے دے تاس تخبر دا مسئلہ معلوم دا امام شافی رحمت اللہ علیہ وی زیادہ عقل مند اور ذہین آپا دے بارغو کے اغاق اندرد اور حضرت قطادر رحمت اللہ علیہ وی چی دا میگے زیاد ذہین دے قوت شامت دے دے رتے زی بوئی بانی اور شے معلوم ہو اور چکم سیدون تا خبر ضرورت دا پارا میگے دا دانی مانی را جمع کی نو دانا پا مزبان دو زائقی یاد ساتا میگے دانا دو زائقی دی دا پارا چی سبال دی کی تیگو نیشی او محنتو کیو جمعی و بارانونو کی بیا بیغم ناس دی آقا خوری خیر خبر دی پوری وا چی دوی تم اللہ تعالیٰ پو اور شعور ور کڑی دی لیکن دا عقل پا دی کی ناتمام دی دی وجن دا مکلف ندی صرف انسان اور جنات دی کی عقل تام دی اللہ تعالیٰ مکلف گرزوری دی سلیمان علیہ السلام نے میگے جواب اور کئی سوچ دے اگر توائی چیز بر روانم تاسو خط وائی نو دا خبر دی پکم بنیاد کرے دا او دا پیغمبر نے چرت ظلم کی گی چاہ پا تاسو باند اخفی کی دی او تاسو مڑ کی دا دی سوئے دو خبر تسو حضرت سلیمان علیہ السلام توائی چی دا ما کب خبر کرے دا یو دلیدل دا بدنن دی یو دلیدل دا زرون دی ما مطلب داو چې تاسو زونه چرته مات کوډ نشي د حضرت سليمان عليه السلام او داغه د تخ په تماشا شه دا الله تبارک وتعالى د ذکر نه بغافل شه دا دلی دل د زونه دي زکه ما د خپل رعیت ته چې زونه ته دن نشه اس نه دا ټیم کې تاسو غفلت وکړه دا الله تعالی د ذکر او دا الله د یاد نه غافل شه سوچ وکړه دلی دل نه مراد زما دا بدنونه نه دي دادي زکا دا سی کیفیت چی دیوی نی او اللہ تا دم را احسانات دسر کڑی دینو کم از کم پدی موقع خود ذکر دباری تعالی نبا او دیمہ خبر چی سلیمان علیہ السلام او کچی زب پیغمبری مو دی پیغمبر دا شان سر دا لائقا ندا چی میگی یا دا سی کمزوری حیوانات اغم لکی وی دا اللہ پیغمبر تا ندی اولی دی ما مخ کے داوی لی دی چی دیو خیال نی او خدا تک اور سر ویلی دی قصدن آمدن نه دا غیب تاس تخیال نی یو جواب داشت او بازو مفسرینو بل جواب کرده دی چی دا لخکر دو حسین وی سب لان دی پزمه کرا روان دی او تقبر روان دی چی دا پزمه کرا روان دی چی دایو لی دل نوی میگو علی سلو تا دن نشه معلوم خبره دا یادو ساتا کم میگی چی ضرر رسان دی انسان تا تکلیف رسی دا غیب وجل گو چی جائز دی دا غیل رکول و ختمول جائز دی و ختمائی بے پسبان دی. اصل مسئلہ دا دا چھ پا اور باندی دا سیزونا سیزل دا گناہ دا دا با قطع نیشی سیزلی بازی کسان اور و دواجی خصو چھتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرا صحابہ کرام دی نبی علیہ السلام پہ یوزہ راغلو دغس داغیو خاریو صحابہ کرام و اغچر تسوزولیو نبی علیہ السلام چی دا سوکتل دیر زیاد خفشو ویلکہ دامی کی چا سوزولی دی نو بازو مرگر ہوئی چی جیدہ ہم سوزولی دی. نبی علیہ السلام وی دا سمکہ وی لا یعذب بالنار الا رب النار اور باندے سزا پر کہوں کہ صرف خالق دو اور دے بل چاہتا دا حق نیشتا. امام کے مشران نے تپوس گئے پسارو بانی بے تیل واچول تیلے بے ہوتا ور تک منگا کان ڈوڑی سل تیل بے ہوتا واچول تیلے بے ہوتا ور تک پیشوگانو سر امدا سکڑی دی آو کنا تدوی ندا ظلمون شوی دی تو غیر بس دا ہے وانا سمر دی جو گورے پور بانے ملا نکے او خاص کر دا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی او پیغمبر وقت واقعہ بیانائی چدا سروانو دی میگی چلتا اوچی چلو چی چاکی پیولا گا اور آتاو شٹولا وادی ولو سوزو گا. اللہ تعالیٰ ور تو وحی رولی گلا چی دی یوم میگی دی چی چلو دو وجنا تا ٹولا خاریا غسوزو لا تا ٹول امت امیگی آدھے دی زمان تسبیح وی زمان سناوی زمان ذکر کو تا غسوزو یہ تخصوٹ کے لابازی ذرغن تک اور اور ہوتے چی نا شل صورتو نا دی ایمان ورتا کی دے دا غیزان دا طریقہ دا یا بل سے انتظام دا سے اوکا خطا عن گرو اور نظام ساتے خور خنز دانا چی گنی دا دی ہی تا اس طمعے چی ضرر رسی دا غیر وجل جائز دی لیکن دا غیر دا وجل طریقہ با دانی چی تو ورتا اور ورتا کی جلتا کی خورت تیل پی والے اور ورتا ورتا کی دینا بزان مجھ کو یا مسئلہ دلتا کی دا دویں امیدی خوا دا غمیگی سر گفتا دو دا سے اوشوا اغور تو بالکل آگاہ یو عجیب انداز سرا دا حکمت نہ ڈکی خبریں ہو گئے چما عہدے زان لے نظام دے کرے یار لیکن زمنگ چ مشران دی سرداران دی ملکانان دی اور داسری منبران دی دئی کے مشتا یو دئی دئی منظم زان لے حکومت تے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی سلو سے زنا دی دری پکے داری چ تاسو میگی چ ضرر دا تنرا سی نی وجنے او دا دا مچو دا دا گبین والا مچائی نہیں دی دا مواج نہیں او یو ہد ہد نہیں دے ملا چھرگت روایت موجود دینا غرص میں داری چھ ضرر دا تا نرسائی وجن ما او کہ ضرر رسانی دا سمیں شرعند دی وجل بیا جائز دی خود وجل کری قبع دانی چھ بس تبرا واقع سے شعور برا واقع خرب روح بجن.